سے کہ یا اللہ تجھے بھی کریں گے جس کو تو کہے گا اسے، تجھے بھی سجدہ کریں گے جس کو تو کہے گا اسے بھی کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل عباد مکرمون، وہ فرشتے تو میرے بزرگی والے بندے ہیں. معلوم ہوا جو ہی کرتا ہے وہ مردود ہے، جو بھی کرتا ہے وہ مکروہ ہے. بہت سی باتیں مجھے اور بھی آتی ہیں، کر دو یہ باقی معروف رہ جائیں گے بےچارے، یہ ہی اور بی کے چکر میں ساری رات نکل جائے گی. جی صبح تو بہت باقی ہے بابا، صبح والے باقی نہیں ہیں نا. اچھا پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح. یہ ہم نے تو بابا جب بھی سنانا ہے قرآن ہی سنانا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے. ہمارے پاس تو بداری عورتوں کی باتیں ہیں نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جاتے رہتے ہوں گے، رہتے ہوں گے، وہاں سے آتے ہوں گے، وہاں جاتے ہوں گے، بیٹھنا اٹھنا ہوں گا، دوستانہ تعلقات ہوں گے، مراسمات ہوں گے، ان کے پاس جا کر باتیں سنتے ہوں گے، انہیں معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. یہ خدا کا واسطہ ہے، اگر بازاری عورتوں کی باتیں سننی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ، اگر قرآن اور حدیث سننی ہے تو فقیر کے پاس آ جاؤ. اللہ اکبر. اب دوسرا ان کا سوال سن لیں، ایک پر تسلی ہو گئی تو شاک شبہ. اچھا اب تم پہچان لو نا، جب میرے تو کیا دیا کرو مولانا کوٹھے والو. وہ نکل ہی جاتے ہیں کوٹھے والے جو. اچھا کہتا ہے جی تم سنی کھڑے ہو کر قوالی کرتے ہو، جان چنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا، کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. جان سنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا ہے، اور ساتھ حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور راگ بھی الاپتے ہو. اچھا فکر نہ کرو بچوں، سنا سنیا اس کے راگ الاپنے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اصل سوال کا جواب سن لو. یہ کہتا ہے تم حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو جان کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا. ہاں ہاں ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں. بولو حاضر و ناظر. ارے حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، خدا کو موجود مانتے ہیں. خدا کو، خدا کے موجود ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ کسی نے آپ میں سے خدا کو دیکھا ہے؟ ملا سے پوچھ لو، ملا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، موجود ہے لیکن دیکھا نہیں، موجود ہے مگر دیکھا نہیں. حاضر و ناظر ہیں مگر ان کے چہرے کو کبھی دیکھا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اے پیارے حبیب، اب تک تو ہم زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، لیکن جب جاکنی کا وقت آئے تو آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے حسن میں مست ہو جائیں اور ہمیں جاکنی کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں دکھانا اس کا مطلب یہ ہے آقا آپ تو ہمیں دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج ایک وقت وہ بھی آنا چاہیے کہ یہ غلام بھی آپ کو دیکھتے ہیں. ایک ہاں جی دکان چلتی ہو تو پھر آتے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے ناظر کا وہ تو میں نے بتا دیا حضور ہمارے ناظر ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہم حضور کو کیونکہ نہیں دیکھتے اس لیے ہم التجا کرتے ہیں اے پیارے حبیب اپنا چہرہ انور ہمیں سنو جیسے کہ میں گزشتہ اجلاس میں بھی اور میرے تمام اہل سنت علماء بھی اس بات کو اچھی طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں حاضر و ناظر کے متعلق کہ حضور گنبد خضرا میں بجسد ہی تشریف فرما ہے اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جہاں چاہے حضور بمائے جس میں اقدس کے تشریف لے جا سکتے ہیں تو یہ مطلب ہے ہمارا کہ اے پیارے محبوب آپ جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں اس لیے ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جانچنی کے وقت آ جانا تو یہ عقیدہ حاضر ناظر کے مخالف نہیں بلکہ مطابق شعر ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آ جاتے ہیں وہی پکارتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو حضور تو روز بلا مرکز مٹی میں مل گئے ہیں وہ کیا پکارے گئے تو یہ عقیدہ حاضر ناظر کے مطابق شعر ہے لیکن تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ تمہارے ذہن میں بازاری باتیں ہیں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں تو بازاریوں کو یہ سمجھ نہیں آتا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو سمجھائے گا دو اب یہ تیسری بات کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہے میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہذا میلاد شرک ہے میلاد بتاؤ پاگلوں کے سر پر سینگ ہوتے بولو اونچی بولو دیکھ لو کہیں ہوتے تو نہیں انہی جیسے پاگل ہوتے ہیں سینگ نہیں ہوتے انہی جیسے ہوتے اب اندازہ کرو کہتے ہیں نہیں میلاد منانا شرک ہے سنیے شرک کی تاریخ یہاں تو یہ ملا میلاد سے واقف نہیں ہے تو یہاں شرک کی تاریخ سے واقف نہیں ہے یا پھر دونوں سے واقف نہیں ہے سنو شرک کسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے یار دو دو لاتے ہو سات چار پانچ پانچ لاؤ نا وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ بولو بولو پہلی شریعتوں میں جائز تھا جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا مشرک ہوگا تو یہ ہے مفہوم شرک کا جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں شرک کیا کہتے ہیں بولو شرک یہ کہتا ہے میلاد منانا شرک ہے تو تیرا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا میلاد نہ منایا جائے بلکہ اللہ کا میلاد منایا جائے نعوذ باللہ من ذلک یہی ہے نا شرک تو تب ہی ہوگا نا کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو میلاد تو اللہ کا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذلک ارے ملا کیوں تیری مت ماری گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب ان کو بتا دو اللہ ایک ہے، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، جو جنا نہیں اس کی ولادت کا دن نہیں، جس کی ولادت کا دن ہی نہیں اس کی ولادت کو منایا کیسے جائے، اور اگر خدا کا میلاد نہیں تو حضور کا میلاد منانا شرک کیسے ہوا؟ تو بھائی خدا کو نم یلد ولم یولد ہے، تو 1400 سال گزر گئے ہیں، ان ملاؤں کو یہ پتا نہیں چلا کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ارے میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے، خالق وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، بولو میلاد سے. تو ان کو اتنا نہیں پتا چلا کہ میلاد خدا کا میلاد نہیں ہے، تو میلاد منانا شرک کیسے ہوا؟ ارے میلاد تو شرک کو توڑ دیتا ہے، شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، شرک کو بگا دیتا ہے، شرک کو بگا دیتا ہے. اس لیے کہ جب سارا سال ہم پر فتوے لگتے ہیں شرک شرک مشرک، جی یہ نبی کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں مشرک ہیں، ہم سال بعد میلاد مناتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ہم تو حضور کی ولادت کے قائل ہیں، اور جو نبی پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، بولو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو میلاد تو جس شرک کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے، جو شرک تو نسخہ ہے تم اسے شرک کہتے ہو، عقل کا علاج کراؤ. دو تیسری بات، چوتھی بات جو انہوں نے لکھی ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر دوبارہ دعا مانگنا جائز نہیں، فقہا نے منع فرمایا ہے. تو تمہارے فقہا نے منع فرمایا ہے تو تم نہ مانو، نہ مانگو. ہم کب تمہیں کہتے ہیں تم مانگو؟ ارے مانگتا تو وہ ہے جسے ملنے کی امید ہو، اور جسے پتا ہے جو میں نے کیا ہے اس کو پتا ہے دینا اس نے نہیں، مانگوں میں کیوں؟ دیکھو نا، ہمیں تو پتا ہے اگرچہ ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکار ہیں، لیکن ہم بار بار اللہ سے مانگیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری سن کے ہمارے مقبول ہمارے مرحوم بھائی کو معاف فرما دے گا. اس لیے ہم ایک مرتبہ بھی مانگتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، ہزار بار مانگتے ہیں، اس کو پتا ہے دینا اس نے نہیں تو مانگوں میں. ان کو معلوم ہے نا دنیا میں جو یہ کرتب کرتا گیا ہے، جو دنیا میں بازاری عورتوں کی باتیں سنے بلا اس کے لیے دعا کیسے مانگی جائے؟ نہ مانگا کرو، بلکہ وہاں جنازے میں بھی کھڑے ہو کر یہی کہہ دیا کرو، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. سنو سنیا، ہمیں رب الجلال نے تاکید کی ہے، ہمیں رب الجلال نے دعا کی تعلیم یہ دی ہے. اور میرے بندو، جب مجھ سے دعا مانگو تو یوں مانگو، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور وہ ہمارے ایماندار بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی بخش دے. تیرے جیسا کوئی پاگل منا ہو اللہ کو بھی کہے یا اللہ ہم نے تو اس کی نماز کی، تو تو ہمیں کیوں تعلیم دیتا ہے کہ ان کے لیے پھر دعا مانگو؟ کیوں تعلیم؟ تیرے جیسا منا تو اللہ بدلے دعا کرتے. لیکن نہیں، غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ نے تیرے لیے نہیں کہا، ایمانداروں کے لیے کہا. والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے وہ بھائی جو ایماندار ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما. تو معلوم ہوا جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جاتی ہے تو ایمانداروں کے لیے، بےمانوں کے لیے نہیں. ان کو تو حکم ہی نہیں ہے، کیوں مانگے؟ نہ مانگو. ہمیں تو حکم ہے، تعلیم ہے، ہم تو مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے ان شاء اللہ العظیم. تمہیں چونکہ نہیں تم نہ مانگ, ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. یہ اصل میں کافی رکے ہیں, جو ذرا اچھے اہم ہوں گے میرے خیال میں ان کا جواب دیا جائے, باقی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو پھر کبھی دوسری قسط میں رکھ دیتے ہیں. یہ عام باتیں, کوئی خاص نہیں. یہ بھی کسی نے لکھا ہے, گزارش یہ ہے کہ دو بندیاں اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج تو بڑے بڑا کرتے ہیں, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ چیلنج کر کے روبرو نہ ہونا, اگر ہو بھی جانا تو اس طرح بھاگنا جیسے کہ شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگتا ہے. تو بھائی یہ ان کو پوچھو کہ تم گیدڑوں کی طرح کیوں بھاگتے ہو, مجھے کیوں پوچھتے ہو. یہ ان کی پرانی عادت ہے. بات اور بڑی مزے کی ہے, کس نے لکھا ہے کہ یہ نجدی نسل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اگر بی بی کے ساتھ ملنے کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی, بنسبت حضور کے. حضور یہ پتہ نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال میں اس کا سوال سمجھ چکا ہوں, عبارت سمجھ نہیں آ رہی. عبارت کچھ ایسی لکھی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. میں سوال سمجھ چکا ہوں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں ان سے پوچھا کرتا ہوں, جب التحیات میں بیٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہی پڑھتے ہو نا؟ اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی, اے نبی, اے میرے پاس موجود نبی, تجھ پر سلام ہو. السلام علیک ایہا النبی کا مطلب یہ, اے میرے پاس موجود نبی, تجھ پر سلام ہو. میں کیا کرتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو جب السلام علیک ایہا النبی کہتے ہو تو پھر کس کا خیال کرتے ہو؟ تو بھائی پوچھنے کا حق تو ہے نا, کس کا خیال کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہاں پھر تم مرزے قادیاں والے کا خیال کرتے ہو گے. نماز کو بچانے کے لیے تو ضروری ہے نا. اگر تم مرزا قادیاں والے کا خیال کرتے ہو پھر تو تمہارا فتویٰ برقرار جاتا ہے, لیکن اگر تم کہتے ہو کہ یہاں ہمارا خیال حضور کی طرف جاتا ہے تو منا تمہاری نماز تمہارے فتوے کے مطابق ٹوٹ جاتی ہے. اسی لیے ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو, اس لیے کہ ان کی تو اپنی ٹوٹ جاتی ہے, تمہاری کیسے رہے گی؟ دیکھو نا, آپ انصاف سے بتاؤ, اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ اونچی بولو نا. تو پھر اگر امام کی وضو تو درکنار, اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی ہو جائے گی؟ اس لیے ہم سنیوں کو کہتے ہیں سنیوں نماز پڑھو تو سنیوں کے پیچھے, اگر سنی امام نہ ملے تو خود پڑھا ہے تو ان کی تو اپنی نہیں ہوگی, تو وہ نہ ہو تمہاری بھی ساتھ چلی جائے. یہ جو کسی نے لکھا ہے کہ جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے ایک فلمی ایکٹر عبد المجید ندیم نے کہا, وہ فلم ایکٹر کام کرتا تھا. اچھا اچھا, وہ جاتا ہوگا نا تو کسی نے وہیں دیکھ لیا ہوگا. کہا ہے کہ اگر اولیاء کرام زندہ ہوتے تو قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ 309 سال کے سونے کے بعد اصحاب کہف سے ایک آدمی اٹھا اور بازار میں گیا کچھ کھانے کا سامان خریدنے گیا تو دکاندار نے 309 سال پرانا سکہ دیکھ کر شور مچایا کہ یہ سکے کہاں سے لائے ہو. یہ باتیں بیان کر کے ولیوں کو بے علم ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 309 سال ہونے کے بعد جب اڑتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ولی اپنی قبروں میں ہوتے ہیں تو ان کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیں. وہ بتاؤ 309 سال سونے کے بعد بولو کیا کرا. سونے کے بعد 309 سال سونے کے بعد اٹھے سکے لے کر بلار میں گئے. سکے لے کر بلار میں گئے اس لیے نہیں کہ انہیں پتا نہ تھا بلکہ اس لیے سکے لے کر کے گئے تاکہ دنیا والوں کو جو یہ دنیا والے جو یہ سوچ چکے ہیں کہ وہ لوگ تو مر گئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے مر گئے ان کو ہم بتا دیں کہ دیکھ لو 309 سال گزر چکے ہیں مگر اللہ نے ہمیں ابھی تک غار میں زندہ رکھا ہوا ہے. نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن زندہ ہیں. اس لیے دکھا دیا کہ جو اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ نبیوں ولیوں کو قبروں میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا. ارے یہ تو تمہارے سوالوں کا جواب ہے. تم کہتے ہو اگر ولی نبی زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے پیتے کہاں سے ہیں. اللہ نے بتایا دیکھ لو اصحاب کہف 309 سال رہے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے لیکن پھر بھی زندہ تھے. اسی طرح یہ تمہیں میں نے مثال پیش کی ہے کہ میرے ولی نبی قبروں میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن زندہ تھے. یہ دنیا کا رزق نہیں کھاتے لیکن اللہ ان کو کھلاتا ہے. اصحاب کہف کو بھی اللہ کھلاتا ہے اولیاء و انبیاء کو بھی اللہ کھلاتا ہے. اس پر بھی اور بہت تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے نظر آگے سکتا ہوں. یہ دیکھیے ایک اور رکا. السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ کل 21/6/81 بروز پیر پیر کالونی میں پیر کالونی میں اہل حدیث کانفرنس ہوئی ہے تو پیر کالونی تو ان کو شرم کرنی چاہیے تھی. پیروں کو مانتے نہیں ہیں اور پیر کالونی میں کانفرنس کرتے ہیں. ارے وہ تو سارے مشرک ہو گئے پیر کالونی میں چلے گئے. وہ کیا عجیب اللہ اللہ پیر کالونی میں اہل حدیث کانفرنس ہوئی جس میں محمد حسین شہو پوری نے محمد حسین شہو پوری وہ جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اس نے فیصلہ آباد میں کہا اور سنیوں لیے پھرتے ہو تم اپنے غوث غوث غوث کو جاؤ اپنے غوث کو کہہ دو کہ میری ٹانگ توڑ کے دکھائے. اس طرح کہا قسم خدا کی ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ دونوں ہی ٹانگیں ٹوٹ گئی. اگر جھوٹا تو اسے کہو نہ ٹانگے تو ٹانگوں سے کپڑا اٹھا کے دکھاؤ گے دونوں ہی توڑ کے رکھ دی. نہ مانے تو چاند کو ٹکڑے ہوئے دیکھ کر بھی تو نہیں مانے تھے. سورج کو الٹا پھرے ہوئے دیکھ کر بھی تو نہیں مانے تھے. چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھ کر بھی تو نہیں مانے تھے. نہ ماننا تو ان کا شیوا ہے لیکن غوث نے توڑ کے رکھ دی. اللہ اللہ سنیے کہتا ہے کہ محمد عمر اچھروی کے صاحبزادے مولانا عبد الطلاب اچھروی ان دنوں کراچی میں جلسے کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی ہے. پتہ چل گیا ہے کہ وہ اب پیچھے ہمارے کراچی بھی آ گیا ہے. فکر نہ کرو آ گیا ہوں چھوڑوں گا نہیں اب یہاں بھی تمہیں. ہاں بھائی اور کیا کہیں, کراچی میں جلسے کر رہے ہیں اور اولیاء کرام کو قبروں میں زندہ ثابت کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے والد محمد عمر عیسوی کا بھی عرس مناتے ہیں, اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو جلسہ عام پر خطاب کرنے کی دعوت دیں, ہم تمام اہل حدیث سنی بریلوی ہو جائیں گے. تو بھائی دیکھا چیلنج, اللہ اللہ ایک تارا بتسا تمن شکل سمر. ابو جال نے کہا ہمیں چاند پہ اپنا موزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے, حضور نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, لیکن وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, ارے چاند کو ٹکڑے ہوئے دیکھ کر تمہارا بڑا ایمان نہ لایا, تو مولانا کو قبر سے نکلتے دیکھ کر تم نہیں لا سکتے. سنو اگر تم نے اس باتوں سے ایمان, یہ تمہارے ڈکونسلے ہیں محض مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں ہیں, اگر تم نے ان باتوں پہ ایمان لانا ہوتا تو محمد عمر رحمت اللہ علیہ تو آقا کے غلام ہیں, تم اس وقت ایمان لے آتے جب رسول اللہ نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا تھا. ارے حضرت شیخ احمد رفائی کا واقعہ پڑا, جا کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے دست اقدس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں, نبی آخر الزمان نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکال دیا. ارے نبی آخر الزمان کا قبر سے ہاتھ نکلا ہوا دیکھ کر تم ایمان نہیں لائے تو مناظران ان کو دیکھ کر کیسے لائے گے؟ ارے تم نے ایمان لانا ہوتا تو اس وقت لے آتے جب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر سے نکال دیا تھا. تم تو اس وقت بھی ایمان نہیں لائے, یہ تو تمہاری محض بات ہے, ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ, لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. اگر ایمان لانا ہے تو تمہارے پاس موجود ہے قرآن, رسول اللہ کا فرمان, یہ کہو کہ ہمیں اولیاء کی حیات قرآن سے ثابت کر ہم ایمان لے آتے ہیں, تو دیکھو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. باتیں الٹی الٹی کرتے ہیں جان بوجھ کر, ایمان لانا مقصود نہیں ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے. سر ہماری گلستان محمدی عید میلاد النبی کمیٹی 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ روز مبارک اور بال مبارک کی زیارت کرواتے ہیں. ایک وہابی اختر حسین آ کر ہمارے نوجوان ممبروں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنا خرچہ 12 ربیع الاول کو کرتے ہو, نیاز میلاد وغیرہ کرتے ہو, وہ سب فضول ہے, کسی بیوہ یا غریب پر خرچ کرو کیا کرو, اس کا اجر خدا تم کو دے گا, باقی یہ سب فضول ہے, اس کے بارے میں جواب دو. ہاں بھائی ہمارے نبی کے نام پر اگر خرچ ہوگا تو انہیں فضول لگے گا, لیکن جب وہ کانفرنسیں خرچ کر جب کانفرنسیں کر کے خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول نہیں ہے, وہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کانفرنسیں کرتے ہیں نا, پیر کلونی میں لاہور میں کانفرنس کی, ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے. ارے میں تم کو کہتا ہوں وہاں بھی ہو ساری کانفرنسیں بند کر دو, جو پیسے ہوں وہ غریبوں اور بیواؤں کو دیا کرو. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کانفرنسیں بند کر دی تو چندہ کہاں سے ملے گا؟ لوگ چھوڑ جائیں گے. اگر تم اپنی کانفرنسیں کر کے کانفرنس پر خرچہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے محبوب کبریا کے نام پر خرچہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں یہ تم کو ماں راستے سے ہٹانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. دیکھا کرو ان کے جلسوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ حضور کے نام پہ خرچہ نہ ہو گاندھی کے نام پر. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, سب آ جائیں گے. ان کا علاج یہ ہے. اور اگر تم مسئلے مسائل میں ان سے باتیں کرنا چاہو تو میرے والد محترم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مقیاس وہابیت. اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں ان سب کے پول ہیں. وہابی چڑیا گھر سارا اس میں بند ہے. وہ اپنے پاس رکھ لو, جب آ جائیں تو ان کو بڑے پیار سے بٹھا کر کتاب پڑھ کے سنانی شروع کر دیا کرو, بس پھر تمہارے مچھر بھی نہیں لگیں گے. ہاں اللہ اللہ اللہ اللہ. نماز میں ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا داری کے خیال کیوں آتے ہیں؟ مہربانی فرما کر قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں تفصیل سے بتائیں. جو بھی پوچھتا ہے تفصیل ہی پوچھتا ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جو شخص تفصیل پوچھے اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ ایک جلسہ خرچ کر کے کرو اور اپنے سوال کی تفصیل بیان کروا لو. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک جلسے کا خرچہ کرو اور تفصیل پوچھ لو. اب ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ تفصیل سے بتائیں. اگر ایک سوال کو تفصیل سے بتایا جائے تو ساری رات درکار ہوگی. تو ظاہر ہے یا دوسرے ہیں ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا ہے. تو تفصیل جس نے پوچھنی ہو وہ الگ جلسہ کروا کے کہہ دے جی اس سوال کا مجھے تفصیل سے جواب دو. فقیر اس جلسے میں اسی سوال کا جواب دے گا. اور جو مختصر جواب لینا چاہے وہ آ جایا کرے. ہمارے محلے کے چند بزرگ اس دنیا اسلامی سے کوچ کر گئے ہیں. آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر وہ مغفور مرحوم ہے تو ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا یہ بھی ہے, گھر میں کورونا کے اثر بیمار رہتا ہے, گھریلو حالات بھی سست ہیں, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رحم و فضل فرمائے. موت جس کا ایک وقت مقرر ہے, رب نے رزق اور موت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی آدمی یہ جاننے کہ اپنی ہاتھوں مر جائے تو یہ ہو سکتا ہے؟ اور خودکشی کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ جہنمی ہے جو خودکشی کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت جبریل کا؟ سوال دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت جبریل کا؟ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. تولنے کے لیے ترازو سنیوں کے پاس نہیں ہے. مومن کا خوب خواب نبوت کے 46 حصہ ہے, جبکہ نبوت غیر متحدی ہے. اس کا معقول جواب دیکھ رہے ہیں مشکور کمار. پتا نہیں اس کا جواب سیاری نہیں لکھا صحیح طریقے سے جواب کیا دوں. دیو بندی گرو رشید گنگوئی کا چیلا حسین احمد وہاں پچڑا ضلع میاں والی والا اپنی تصنیف بلغۃ الحیران میں لکھتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا, سترنے لگ گیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ, لیکن دل میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہے, پھر بھی کہتا ہوں, پھر میں گھبرا کر اٹھتا ہوں. اس خیال کو دور کرنے کے لیے حضور پر دور کرتا ہوں تو تم جلدی سے پھر نکلتا ہے. اللہم صلی اللہ نبی ناز مولانا اشرف علی. اس خط کا مولانا منظور نعمانی اشرف علی لکھتا ہے. تو اشرف علی لکھتا ہے کہ اس میں تسلی ہے, جس طرف تم نے رجوع کیا ہے وہی مطلب حکومت ہے, اس کے متعلق نگاہ کرو. میں نے وہاں پچروی میں نہیں لکھا, اللہ نکل داد اس کے ایک شمارے میں یہ خواب شائع ہوا تھا. تو اب اس کو تفصیل سے بیان کرنا کافی وقت درکار ہے. مہاراج یہ وہاں بلغۃ الحیران میں نہیں ہے بلکہ الامداد میں ہے. کہلواتے ہیں خواہ شیعہ حضرات ہوں, مولوی مدودی ہوں, سر احمد خاں ہوں, یا مولوی عبد المجید ندیم ہوں وغیرہ ہوں, ان میں کوئی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء الزام سے مخالف ہیں اور کوئی صحابہ کرام کے خصوصاً خلفائے راشدین علیہ الرضوان کے, تو میں بعض وقت ان کی حرکتیں دیکھ کر اور سن کر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آیا یہ اپنے کو سید کہنے یا کہلوانے والے سید ہیں یا بھی نہیں. سید اور شاہ میں کیا فرق ہے؟ مہربانی اپنے جواب سے ضرور ضرور مستفید فرمائیں. بھائی بات یہ ہے, جہاں تک تعلق ہے سید, وہ سید جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی امام حسین کی اولاد ہے, نسبی سید. اور ایک سید ہے بمانے جناب کے, جیسے کہ آج کل عرب میں رواج ہے جس کا لکھنا ہو نا جناب فلاں صاحب, اس کے لکھتے ہیں سید فلاں صاحب بمانے جناب کے, لغوی معنی کے اعتبار سے. ایک ہے سید اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یعنی نسبی سید, مگر آپ کے لکھنے کا مقصد جو اس رخصے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی میں حرکتیں دیکھتا ہوں تو حرکتیں دیکھ کر افسوس کرنا برحق ہے, مگر کسی شخص کو جو سید ہو, ادھر ادھر سے گھسنا گیا ہو, سید ہو خواہ وہ کیسی ہی حرکتیں کرے, ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس کو سلسلہ سادات سے نکال دیں, ہمیں اختیار نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نکال سکتا ہے. کیسے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت تبلیغ دی, فرمایا اے میرے بیٹے آ جا, اللہ کے نبی کی کشتی میں بیٹھ جا, تم بچ جاؤ گے. لیکن اس نے کہا ابا یہ میرے پاس پہاڑ اتنا اونچا ہے, میں اس پہ چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا, تمہاری کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا. اللہ نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑ کا وسیلہ تو لے رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی کشتی کا وسیلہ نہیں لیتا, تو خدا ذوالجلال نے پانی کو حکم دیا, پانی نے اٹھا کر اسے اپنی لپیٹ میں لے کر وہی غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین, یہ میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا, پھر کیا ہوا, اسے کیوں غرق کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک. اے نوح, ہم نے تیرے اہل کو بچانے کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن یہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے, اس لیے یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. میں یہاں اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں, اگر نوح نبی کا, اگر سکا بیٹا نبی کا نافرمان ہو, نبی کے وسیلے کا قائل نہ ہو, نبی کی قوت کو مانتا نہ ہو, خدا ذوالجلال اسے نبی کی نبی کی اولاد سے اور نبی کے آن سے نکال دیتا ہے. آپ کا اگر کوئی شخص بھی حضور کا نافرمان ہوگا, حضور کی شان کا قائل نہ ہوگا, تو حضور اس کو حضور کی آل سے بھی نکال سکتا, اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی آل سے بھی نکال سکتا ہے اور حضور کی امت سے بھی نکال سکتا ہے. اس لیے خدا ذوالجلال کو اختیار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے, جس سے چاہیں اپنے آل میں داخل کر لیں, جس سے چاہیں خارج کر دیں, لیکن کسی دوسرے کو اختیار ہے, کسی دوسرے کو اختیار ہو نہیں ہے. کیسے؟ حضور کو کیسے اختیار ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما یریدکم اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی اہل بیت اللہ تعالیٰ آگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے آگ نازل فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو, اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو, چاروں کو اپنی کملی کے ہاتھے میں لے کر عرض کی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اے اللہ یہ میرے آلے بیت ہیں, یہ بھی میرے آلے بیت ہیں, ان کو بھی پاک فرما. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کہ جس کو چاہا اپنے اہل میں شامل کر لیا. تو اگر شامل کرنے کا اختیار ہے حضور, تو خارج کرنے کا بھی اختیار ہے. اسی طرح خدا کو داخل کرنے کا بھی اختیار ہے, خارج کرنے کا بھی اختیار ہے. ہمیں چونکہ اختیار نہیں, ہم کسی کو داخل یا خارج نہیں کر سکتے. جو ہے وہ داخل ہی ہے, وہ ہے. جو نہیں ہے وہ اگر دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں تم سید نہیں ہو, تم سید ہو. اس لیے اس بات کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑو. اگر کسی شخص کا پتا ہو کہ یہ سید نہیں ہے تو اس کو سید اصطلاحی لحاظ سے نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کوئی سید ہے تو ہوگا, ہمیں اس سے کیا غلط. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کو جانتے ہیں اور وہ خود اس سے نبٹ لیں گے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں تو بھائی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دعا ہے, یا الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما. ہاں, تو جس آیت سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا وہ تو اسی وہیں رہ گئی, اگر سے وقت کافی ہو چکا ہے, لیکن اس برکت کے لیے اس آیت کو میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی اس کو جو پڑھا گیا ہے اس کی برکت حاصل ہو جائے. مزید اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں آیت نازل فرمائی. دشمن جیسے جیسے سرتا تھا نا, اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اپنے محبوب کی شان قرآن میں لکھتا گیا. ایک ایک آیت میں سات سات رقم بتایا فرمائے. دیکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے ہر وقت ہر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والے, انا ارسلنا کا شاہدن, بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے, ومبشرن اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے, ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, وداعیاً الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور فرمایا وسراجاً منیرا اور آپ ایسے سورج ہیں جو صرف خود ہی منور نہیں بلکہ دوسروں کو بھی منور فرما دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت کی تفصیل سے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے, حضور کی اور زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے.